A patra conferință, Paris, 26 mai 1924. Cine aspiră, din adâncurile ființei sale la cunoașterea lumii suprasensibile, abordează în general căi și mijloace izvorâte din antichitate, iar dacă le studiază mai îndeaproape, urmărind evoluția omenirii, ajunge la ceea ce poartă numele de mistere. Misterele se desfășurau în locuri unde se cultiva pe de o parte viața religioasă pătrunsă de elementul spiritual, iar pe de altă parte ceea ce numim astăzi cunoaștere științifică. De fapt, elementul spiritual pătrundea și în cea de-a doua forță a concepției umane și, în sfârșit, arta juca de asemenea un rol important în aceste mistere. Astfel, elementul spiritual ce străbătea religia, cultul și știința se manifesta în exterior prin artă, devenind în acest mod direct perceptibil lumii senzoriale. Privind lucrurile cu atenție în esența lor, se observă că cine își îndreaptă privirile spre sferele superioare trăiește și în zilele noastre din ceea ce antichitatea i-a oferit prin tradiții. În conferința de astăzi nu am să vă vorbesc despre aceste tradiții antice și nici despre vechile mistere. Mă voi ocupa de o nouă manifestare a misterelor, de posibilitatea găsirii unei noi căi spre suprasensibil, căci datorită recentelor progrese înfăptuite în domeniul științelor naturale, cunoașterii umane îi sunt deschise noi orizonturi, calea amintită dobândind astfel o importanță tot mai mare. Privind în interiorul nostru, constatăm prezența gândirii, sentimentului și voinței. Dintre aceste trei forme ale activității sufletului, doar gândirea este, dacă se află într-o stare de sănătate deplină, independentă de corpul fizic. Cine reușește din tot sufletul să se lase pe deplin în voia gândurilor abstracte, știe foarte bine faptul că imaginarea legilor logice și independente este posibilă doar în cazul în care gândirea sănătoasă a unui om normal se eliberează de corpul fizic. Ea devine funcția corpului său numai atunci când ființa umană începe să gândească patologic, elementele maladiei pătrunzându-i în acest caz gândirea. Ce înseamnă asta? Pur și simplu faptul că atât timp cât gândirea este sănătoasă, ea se manifestă în afara corpului, fără a se prăbuși din nou în el, iar dacă o face, nu cade în inconștient decât dacă se îmbolnăvește. Nu la fel stau lucrurile și cu sentimentul sau voința noastră. În starea lui normală, sentimentul este adâncit în corpul fizic, noi fiind doar vag conștienți de acest lucru, ca și cum ar fi vorba de un vis. Sentimentul este pe deplin unit cu corpul fizic, tot așa se întâmplă și cu voința. În viața obișnuită nu suntem conștienți de actul de voință, el fiind ascuns în profunzimile ființei noastre trupești. Dacă urmărim dobândirea unei cunoașteri superioare, trebuie să ne dezvoltăm noi aptitudini, facultățile umane la fel de independente de corpul fizic ca și gândirea normală, dar care să aibă în plus puterea de a percepe lumile superioare. Trebuie să descompunem această gândire obișnuită care în starea actuală a omenirii nu poate sesiza decât lumea perceptibilă simțurilor. În misterele străvechi, eliberarea facultăților spirituale de organismul corporal se realiza prin procedee exterioare. Să ne imaginăm foarte clar acțiunea produsă asupra sufletului nostru de către un sunet, de către un zgomot ce se pierde în scurt timp, dar care totuși ne sperie. Această impresie fulgerătoare nu lasă ființei fizice timpul de a fi pătrunsă de sentimentul clar ce ne străbate sufletul. Ca urmare, dacă succedăm unul altuia sentimentele de frică, spaimă, teroare, ajungem să păstrăm elementul animic în afara fizicului. În acest fel, utilizându-se procedee alese prin metode deosebite, misterele antice reușeau să elibereze sufletul de trup. Scene dramatice, inspirând groaza, înălțând viața sufletului pentru a o lăsa apoi din nou să cadă, se desfășurau în așa fel încât omul dobândea o stare în care sufletul său rămânea în afara corpului. Iar când, după contemplarea acestor scene, ființa umană revenea în starea sa normală, era limpede pentru ea faptul că reușise, în decursul acestor experiențe, să perceapă un univers care de obicei îi era accesibil, o lume suprasensibilă. Însă aceste metode pur exterioare, care în cadrul misterelor antice îmbrăcau în general forma cultului, nu mai corespund actualului nivel al omenirii. Ele impuneau celor aduși în starea unei cunoașteri superioare formarea unei caste separate. Misterele se desfășurau în locuri izolate, alese cu grijă, dirijate fiind de către preoți, ce își puteau controla manifestările exterioare, astfel încât cei care le contemplau an de-a rândul reușeau să dobândească obișnuința de a-și menține sufletul independent de corp, făcându-l să pătrundă în lumea spirituală. Un om al zilelor noastre nu ar avea deloc încredere în asemenea îndrumători, nevoit să recurgă la metode de acest gen pentru a pătrunde în suprasensibil. Înainte se impunea ca discipolul să fie complet izolat de lume și nu putea fi vorba de încredere într-un om ce trăia în universul spiritual decât dacă acesta viețuia retras, detașat de restul omenirii. Astăzi, dimpotrivă, se manifestă încredere față de un om de știință, doar în măsura în care el participă din plin la viața umanității, numai atunci când nimic din ce se întâmplă cu ființa umană nu este străin. În concluzie, existența de azi și de mâine necesită alte căi de pătrundere în lumea spirituală, metode care să izvorească din suflet, oferind discipolului posibilitatea de a nu mai depinde de niciun fel de experiențe și impresii exterioare. Aș dori să vă vorbesc despre modalitățile de a dobândi cunoașterea universului spiritual, ce acționează inconștient în profunzimile sufletului nostru, metode la fel de sigure ca și cele specifice străvechilor mistere în realizarea inițierii. În cunoașterea lumilor superioare, tradusă în franceză cu titlul Inițierea, notă, Treptele inițierii, editura Princeps Iași 1992, am încheiat nota, am prezentat pe rând metodele moderne ce duc la inițiere. Vă rog să-mi permiteți ca în această seară să vă expun principiile lor. Calea cunoașterii lumilor superioare trebuie abordată prin elaborarea cu ajutorul unei discipline speciale a vieții noastre lăuntrice, lumii și forțelor gândurilor noastre. În viața obișnuită ne lăsăm în voia impresiilor venite din exterior sau a gândurilor interioare, astfel încât, chiar dacă manifestăm o inițiativă în aceste acte obișnuite ale conștiinței, în general rămânem pasivi în gândire, dependenți de lumea din afară sau din lăuntricul nostru univers sufletesc. Omul de astăzi este în mod deosebit adeptul acestei gândiri pasive, fiindu-i teamă să pătrundă în cazul când și-ar modela el însuși gândirea într-un domeniu fantasmagoric. Însă, cine vrea să ajungă în suprasensibil, trebuie să renunțe la acest tip de gândire, activându-și-o. Iar respectivei gândiri active i-am dat numele folosit de altfel încă din antichitate de meditație. Atunci când medităm, nu ne lăsăm purtați pur și simplu de firul gândului, de impresiile exterioare, dimpotrivă. Prin forța lăuntrică a vieții sufletești, alegem o reprezentare, pe cât de simplă, pe atât de clară, pe care o așezăm în centrul conștiinței noastre, iar apoi, îndepărtând orice alt subiect de gândire, ne concentrăm un anumit timp, activitatea sufletului doar asupra acestei reprezentări. Ocupându-ne astfel, activ din tot sufletul de unul și același subiect, în forțele noastre animice se produce un fapt care se manifestă de obicei în corpul fizic atunci când, de exemplu, folosim mereu același mușchi pentru o anumită activitate. Mușchiul respectiv se dezvoltă, fortificându-se. Tot așa se întâmplă și cu forțele animice, dirijând acțiunea sufletului asupra unui singur subiect. Ele se dezvoltă și se întăresc, însă subiectul ales trebuie să fie clar și precis, evitându-se posibilitatea de a conține vreun element inconștient. Este necesar să ne concentrăm gândirea pe deplin, cât mai precis cu putință asupra reprezentării dobândite în profunzimile sufletului. Nu trebuie ales niciodată un suflet complicat care să provină din amintirile noastre, care să aibă vreo legătură sentimentală sau rațională cu alte reprezentări. Cea mai bună alegere se poate face în felul următor. Luăm o carte total necunoscută, o deschidem la o pagină oarecare, citind o frază cu un conținut ce nu prezintă niciun interes deosebit pentru noi și o așezăm în centrul conștient noastre, concentrând asupra ei întreaga noastră viață animică. Însă cel mai bine este să apelăm la o persoană cu experiență în acest gen de exerciții, la cineva în care avem încredere pentru obținerea unui subiect de meditație deosebit. Dacă este clar văzător, omul respectiv își va da seama, doar văzându-ne care este subiectul potrivit pentru noi, alegând în acest fel o reprezentare pe care conștiința noastră să o poată adopta cu ușurință, concentrându-ne gândirea și menținând-o în această stare, medităm asupra imaginii respective, rezultatul fiind că, încet, încet, modul nostru de a gândi se transformă în totalitate. Gândirea nu mai este abstractă și rece, devine imagine. Dobândim astfel capacitatea de a gândi în imagini deosebit de bogate, chiar colorate. Vedem tablouri de vis asemănătoare unor visuri vii, pătrunse însă de un cu totul alt caracter animic. Ele se insinuează în conștiința noastră și ajungem la cunoașterea unor lucruri care până atunci nu existau pentru noi. Putem gândi metodic, chiar ca un logician sau matematician, dar nu într-o manieră abstractă, fără a căuta legile naturii. Ajungem în situația de a gândi în imagini despre care nu știm nici măcar de unde provin. Această primă etapă a drumului spre cunoașterea lumii suprasensibile, etapă ce trebuie dezvoltată pentru a face posibilă pătrunderea în prima sferă a universului spiritual, poate poate fi numită cunoașterea imaginativă, dacă exercițiul amintit este repetat un timp suficient de îndelungat în funcție de individ, pentru unii este nevoie de ani, altora fiindu-le necesare doar câteva luni, practicantul meditației ajunge să vadă derulându-se în fața lui, atunci când gândește, o serie de tablouri asemănătoare celor onirice, iar această gândire imaginativă dobândește o perfecțiune specifică de obicei gândirii abstracte. Abia după realizarea unor progrese corespunzătoare pe calea gândirii imagistice, devenim conștienți de faptul că o asemenea gândire imaginativă nu coboară în corpul fizic, ci rămâne liberă și independentă. Și atunci ne simțim pe deplin cuprinși de această liberă gândire imagistică, de această a doua ființă, mai subtilă, în care acum trăim tot așa cum înainte viețuiam în corpul fizic prin intermediul experiențelor vieții obișnuite, prin ceea ce vine de la corp și pătrunde în suflet atunci când simțim durere sau bucurie. Am reușit astfel să eliberăm această a doua ființă de trup și, trăind experiența lăuntrică, descrisă putem spune: nu simt că trăiesc doar în corpul meu fizic, ci într-un corp eteric, constituit dintr-un element mai subtil. Rezultatul este că experiența ne învață că în prima ființă se manifestă o a doua. După cum lumea fizică este percepută de organele corpului fizic, culorile cu ajutorul ochilor, sunetele prin intermediul urechii, tot așa, atunci când simțim că trăim în corpul eteric, acesta, organizat într-un mod asemănător cu cel fizic, ne oferă posibilitatea perceperii unui univers nou, inexistent pentru corpul fizic, iar prima lume inedită percepută în acest fel este ultima noastră viață terestră. Într-un tablou măreț vedem simultan toate evenimentele desfășurate consecutiv în decursul existenței respective, începând cu momentul pe care îl trăim și până la naștere. Astfel, după cum obiectele sunt înșirate în spațiu, de-a lungul acestei treceri în revistă vedem întâmplările de la vârsta de 8 ani simultan cu cele trăite pe când aveam 15, 20 sau 50 de ani. Timpul devine spațiu, iar noi învățăm să distingem cu exactitate imaginile acestui măreț tablou, conținând amintirile obișnuite ale vieții noastre. Ele sunt șterse și lipsite de intensitate, venindu-ne sub forma unor gânduri și imagini detașate, în timp ce desfășurarea imaginilor pe care le revedem, tot așa cum vedem obiectele exterioare, este de o bogăție deosebită, puternic colorate, dacă aș putea să mă exprim în acest mod. Revăzând dintr-o dată o perioadă mai mare de timp, acum știm că viața ni se arată sufletului nostru și înțelegem că un element spiritual și animic acționează în noi, în orice clipă a existenței terestre, începând cu momentul nașterii sau, mai bine zis, cu cel al concepției noastre. Iar acest element se concentrează devenind forță de creștere, forță nutritivă, devenind ceea ce manifestă și se agită în interiorul corpului nostru fizic. Cu toate acestea, este vorba de o forță spirituală, o forță pe care o întrezăm atunci când ne înălțăm pe prima treaptă a cunoașterii superioare. Învățăm astfel că în afara corpului nostru eteric există o lume eterică din care face parte și cu care stabilește legături de o cu totul altă natură decât cele existente între corpul fizic și universul fizic. În cadrul ultimului domeniu pot spune că eu mă aflu aici, iar obiectul pe care îl văd este acolo, percep obiectele ca fiind complet detașate de mine în afara mea. Pe când în ceea ce privește corpul eteric, el este parte integrantă a lumii eterice, tot așa cum unul din membrele mele constituie un element al organismului. Deci, după cum, de exemplu, degetul este unul din membrele trupului meu, corpul eteric este doar un membru al universului eteric. Suntem mult mai strâns legați de sfera aflată în spatele lumii fizice decât este corpul fizic de aceasta, din urmă. Învățând să cunoaștem etericul, depășim prima treaptă pe calea perceperii lumilor superioare. Atingem astfel acel nivel de cunoaștere superioară pe care l-am descris până acum ca fiind o pătrundere în ființa umană ce se dezvoltă ca un întreg între naștere și moarte, transformându-se, dar dăinuind totuși de-a lungul întregii noastre vieți terestre, în timp ce elementele materiale asimilate sunt apoi eliminate de către organism, așa încât, pe parcursul viețuirii noastre pe pământ, corpul fizic se reînnoiește mereu. Însă, în acest timp, cel eteric rămâne neschimbat. Dacă vrem totuși să depășim această primă etapă a cunoașterii suprasensibile, trebuie să dezvoltăm în interiorul sufletului un al doilea mod de cunoaștere. Pentru atingerea primului nivel a fost creată activarea și întărirea gândirii pentru a ne putea simți și recunoaște în corpul nostru eteric. În ceea ce privește înălțarea la cea de-a doua treaptă, acest lucru implică eliminarea din conștiința noastră a tot ceea ce vom fi dobândit prin fortificarea gândirii, chiar dacă am introdus în sufletul nostru un subiect de meditație asupra căruia am concentrat întreaga forță a gândirii noastre, va trebui să-l abandonăm din nou. Cunoașteți starea în care trece un om atunci când elimină din suflet ceea ce acesta cuprinde în mod obișnuit, adică lumea perceptibilă simțurilor. Adoarme încet încet, sufletul său paralizează, dar în cazul aflat în discuție, acest lucru nu trebuie să se producă și nu se produce. Eliminarea din conștiență a unei reprezentări introduse forțat constituie un lucru deosebit de greu, chiar mai greu, decât îndepărtarea din suflet a uneia aflată acolo în mod obișnuit, dar în caz de reușită, în suflet pătrunde ceva inedit. În sufletul omului se instalează un desăvârșit vid de conștiință. Învățând să-și simtă profund propriul său corp eteric, ființa umană ajunge să facă abstracție, să se elibereze de întregul univers sensibil, de orice gând obișnuit. Începe să trăiască într-o zonă mai elevată, dar, eliminându-și din suflet acest element superior, tabloul creat al vieții sale, conștiința îi se golește, iar omul trece într-o stare de o importanță deosebită pentru cunoașterea superioară. Este vorba de o stare de veghe în decursul căreia sufletul rămâne gol. Concentrând asupra acestui vid o conștiință fortificată, nu adormim, ci rămânem treji. Însă, preț de o clipă, nu avem în față decât neantul. Această stare nu durează mult. Menținându-ne astfel conștiința de veghe într-un vid absolut, în noi pătrunde o lume spirituală. Nu este corpul nostru eteric sau ceva asemănător, ci un univers spiritual extrem de îndepărtat de noi. Adevărata lume spirituală pătrunde în starea de veghe, în conștiința golită, care trebuie pregătită în acest sens printr-o îndelungată disciplinare a sufletului, la care nu m-am putut referi aici decât în limita unor linii generale. Căci golirea conștiinței nu poate reuși chiar din prima experiență. Exercițiul trebuie repetat de foarte multe ori, unii ani de zile, alții mai înzestrați de soartă doar câteva luni. Bineînțeles, ar putea spune că această pătrundere în universul spiritual este doar o sugestie sau autosugestie. S-ar putea pune întrebarea, prin ce se deosebește o sugestie de ceea ce inițiatul numește adevăratul univers spiritual? Diferența nu poate fi făcută decât trăind această experiență. Este ca și când ai avea două bucăți de metal, una cu adevărat fierbinte, iar cealaltă doar în imaginație. Deci prima îți produce arsuri, iar a doua nu. În același fel sunt trăite în universul spiritual faptele reale ce pătrund în conștiința golită. După cum este posibil, prin experiență, să deosebim o bucată de metal fierbinte pe care o atingem de o alta pe care doar ne-o imaginăm în acest fel, tot așa, numai experiența ne poate ajuta să distingem realitatea spirituală de o autosugestie. În cartea despre care v-am vorbit mai înainte, aceasta a doua etapă a cunoașterii suprasensibile poartă numele de cunoaștere inspirată. Este o denumire apărută din antichitate, însă nu trebuie abandonată deoarece nu este obligatorie existența unei terminologii exacte. Ajungând la cunoașterea inspirată, omul simte că trăiește, ca să spunem așa, într-o a treia ființă. Deci, în primul rând apare ființa fizică, apoi cea eterică și, în sfârșit, o a treia. Trăind în aceasta din urmă, nu ești doar complet independent datorită gândirii imagistice fortificate a corpului fizic. Te afli cu totul în afara corpului fizic. Ajungi într-o stare ce ar putea fi numită viață în spirit și în afara trupului. Iar ființa umană aflată în această situație își poate părăsi și corpul eteric, adică are posibilitatea de a elimina din conștiința sa orice reprezentare, chiar și acel tablou al vieții sale pe care la început reușise să și-l apropie. Ea reușește deci să cufunde în necunoscut tot ce ține de existența sa terestră, putând trăi în afara fizicului și etericului. Odată cu înălțarea omului până la acest nivel, privirea sa retrospectivă nu atinge doar momentul nașterii sau concepției. Ea pătrunde mult mai adânc în trecut, în universul spiritual în care sufletul și spiritul său au trăit înainte de a coborî în lumea fizică. Ne vedem acționând și viețuind în spiritual, tot așa cum percepem existența ființei noastre umane în universul fizic. Învățăm că germenele fizic, zămislit de natura noastră, trebuie să se unească cu elementul spiritual pe care acum îl putem contempla, iar dacă am atins acel nivel de cunoaștere ce ne oferă posibilitatea de a ne detașa de corpul fizic și cel eteric, după ce am pătruns în spiritual, ne îndreptăm din nou privirile spre ființa noastră fizică și cea eterică. Acum înțelegem faptul că de-a lungul vieții terestre, sufletul și spiritul reprezintă doar o imagine a esenței noastre animice și spirituale, imagine existentă înainte de a ne fi coborât pe pământ. Și, exact în momentul reîntoarcerii în corpul fizic și cel eteric, dobândim forța perceperii individuale cu contururi precise. După ce am trăit dincolo de fizic și eteric, învățăm, fără a ne adânci, iar pe deplin, ca înainte, în această sferă, să deosebim entitățile spirituale aparținând unei lumi superioare, de care am fost legați înainte de naștere, și asta cu aceeași claritate cu care facem distinție între diferitele personalități umane. Învățăm să cunoaștem ființe ce nu coboară niciodată pe pământ, spirite divine cu care am viețuit în universul spiritual înainte de a ne fi întrupat. Capacitatea de a trăi câteodată în interiorul corpului nostru, însă într-o legătură permanentă cu lumea spirituală și animică, ne oferă posibilitatea de a recunoaște printre spiritele superioare în preajma cărora ne-am desfășurat existența, înainte de a coborî în actuala viață terestră, pe acele suflete care așteaptă momentul întrupării. Astfel, atingând nivelul cunoașterii inspirate, învățăm să cunoaștem elementul veșnic al ființei umane, pe care nici măcar religia nu-l poate percepe. Chiar și în zilele noastre, viața prenatală ne trezește un interes deosebit. Până și adepții religiei sau ai tradițiilor nu vor să cunoască decât ceea ce există dincolo de moarte, căci pentru ființele umane întrupate deja, moartea aparține viitorului, elementele trecutului nemai având nicio importanță. În egoismul său, omul se interesează doar de cel de-al doilea aspect al veșniciei, nemurirea. Pentru celălalt, existența prenatală, deși la fel de infinit ca și nemurirea, dar în alt sens, limbajul modern nici măcar nu i-a atribuit un cuvânt. De fapt, eternitatea existenței umane poate fi înțeleasă doar atunci când este posibilă utilizarea acelor cuvinte prin care limbile antice desemnau veșnicia, prenatalitatea având în acele vremuri aceeași importanță ca și nemurirea. Pentru inițierea actuală, eterna viețuire a ființei umane cuprinde din nou aceste două aspecte, prenatalitatea și nemurirea. În ceea ce privește ultimul, omul trebuie să se mulțumească cu credința, însă dacă reușesc să percep în mine atât elementul nemuritor, despre care v-am vorbit în ultima parte a conferinței, cât și pe cel prenatal, atunci învăț să-mi cunosc viața prenatală, dobândind astfel certitudinea existenței ființei mele spirituale, înainte de a mă fi născut fizic, ajungând la o eliberare de corpul fizic și cel eteric și viețuind în preajma spiritelor, tot așa cum înainte trăiam cu trupul printre obiectele și entități fizice, simțim că în noi există încă un om, un eu individual, ce nu poate fi pus la îndoială. Avem senzația clară că ar fi suficientă o călătorie retrospectivă de-a lungul timpurilor pentru a ne afla în lumea în care am viețuit înainte de naștere. Iar dacă cel aflat în universul spiritual, în afara corpului său fizic și eteric, își îndreaptă privirile către aștri, aceștia nu-i mai apar ca fiind doar stele, ci i se dezvăluie ca lumi locuite de entități superioare sau inferioare. Atunci când omul reușește să trăiască în lumea aștrilor ca într-un univers spiritual, tot așa cum înainte simțea că trăiește într-un corp fizic, se poate spune că a ajuns să viețuiască într-un corp astral, după cum pe parcursul primei etape a cunoașterii superioare trăise în interiorul unui corp eteric, căci acum se află în înăuntrul lumii spirituale astrale. Dacă ființa umană are în vedere progresul, ea trebuie să adauge cunoașterii imaginative și capacității de a-și menține conștiința într-o stare de vid, un al treilea tip de cunoaștere, pe care știința actuală nu o apreciază aproape niciodată la justa ei valoare. Este vorba de o aptitudine ce joacă un rol deosebit de important în viața omului, însemnătate care de obicei îi este refuzată pe plan științific. Mă refer la puterea de iubire a ființei umane, la dragostea ce oferă omului posibilitatea de a se apropia de făptura iubită cu corpul fizic, deci cu sufletul și spiritul pe care acesta le întrupează. Trebuie să dezvoltăm această forță astfel încât dragostea să ne pătrundă mai întâi viața din interiorul corpului eteric și apoi pe cea desfășurată pe plan astral, rezultatul fiind acela că nu ne vom mai limita la cunoașterea și existența fizică. Dimpotrivă, întărindu-ne și revărsându-ne dragostea, nu numai că reușim să percepem ființele superioare, ci avem de asemenea posibilitatea de a intra în legătură cu entități spirituale, tot așa cum înainte trăiam pe pământ, în mijlocul oamenilor, căci acum noi înșine suntem spirite. După cum simțurile fizice permit stabilirea unor relații între ființele fizice, intuiția oferă posibilitatea contactării spiritelor. Dar, dezvoltându-ne suficient de mult capacitatea de a iubi pentru ca entitățile spirituale să ne apară la fel de obiective ca și lumea fizică, nu numai că vom putea percepe existența prenatală a spiritului nostru, ci și pe cele ale altor ființe, cunoscând astfel ca realități viețile umane pământești, apoi trăirile dintre moarte și nașterea următoare, precum și existențele anterioare terestre și spirituale. Trăim întreaga viețuire de-a lungul întrupărilor succesive și serie de manifestări pe plan spiritual. Învățăm să ne contemplăm viețile pământești anterioare, înțelegând astfel că existența actuală constituie doar o repetare a acestora, însă fără o dezvoltare corespunzătoare a capacității de a iubi, nimeni nu va reuși să-și perceapă trăirile precedente și, în general, nici nu va ști că a existat înainte. Căci este o diferență foarte mare între cunoașterea obișnuită și cea pătrunsă de dragoste, care ne dă posibilitatea contemplării vieților noastre pământești anterioare. Înălțându-ne la nivelul numit cunoaștere intuitivă și care trebuie să fie într-adevăr intuitivă, ochiul nostru spiritual percepe eurile precedentelor existente ca ființă ce acționează pe universul spiritual. Abia atunci ne aflăm cu totul în afara vieții fizice, iar cine trăiește această experiență știe ce este moartea. O vede ca realitate obiectivă, exterioară celor dobândite prin cunoaștere. Cunoașterea l-a ajutat să se elibereze de corpul fizic și cel eteric, însă știe că și moartea realizează acest lucru, trecerea pragului său însemnând pătrunderea într-o lume spirituală. Încrederea devine certitudine, credința cunoaștere. Ceea ce înainte numeam nemurire, acum devine știință. Știință exactă și neîndoielnică, iar privirile ni se îndreaptă și asupra celor existente pe pământ, între ființe umane unite prin legături de rudenie, dragoste sau prietenie. După cum moartea are ca efect pierderea corpului fizic, sufletul omului înălțându-se în universul spiritual, tot așa prietenia și dragostea pierd orice element fizic avut pe pământ, pășind pragul morții pentru cei pe care destinul i-a unit în existența terestră, începe o viață comună, intimă, pătrunsă de suflet. Numai cu ajutorul științei moderne, a inițierii poate fi posibilă contemplarea a ceea ce în mod obișnuit ești obligat să crezi și numai datorită ei poți cunoaște ca realitate faptul că nemurirea este cealaltă față a veșniciei. Astfel, prin cunoaștere imaginativă, omul reușește să perceapă tot ce se întâmplă între naștere și moarte, rezultatul fiind atingerea corpului său eteric. Cunoașterea inspirată îl conduce la corpul astral, dându-i posibilitatea să pătrundă într-o lume în care a trăit înainte de naștere și în care se întoarce după moarte. Înălțându-se apoi la nivelul cunoașterii intuitive, omul ajunge să perceapă cel de-al patrulea organism al ființei sale, eul real și etern ce trece de la o întrupare la alta, care, periodic, între viețile sale există ca entitate pur spirituală. După ce am schițat în câteva cuvinte principiile generale specifice inițierii moderne, aș dori să închei prin a vă spune următoarele. Analizând cunoașterea lumilor superioare pe care antichitatea o dobândise prin manifestările exterioare ale cultelor, ne dăm seama că aceasta era îndeosebi imaginară, instinctivă. Însă, datorită ei s-a născut, păstrându-se până la urmă în tradiții, convingerea că există un univers spiritual și suprasensibil. Chiar și în zilele noastre poate fi sesizat faptul că oamenii au mai mult decât consideră ei dorința profundă de a regăsi căile spre lumile spirituale. Probabil puțin sunt cei conștienți de acest lucru, însă cine poate vede că mulți aspiră în subconștient la mistere, gândind că ele ascund drumul către suprasensibil. Noi am făcut o încercare modestă în acest sens, înființarea Götunumului în Elveția, loc întrucâtva asemănător acelora în care se desfășurau misterele, unde discipolul putea găsi, urmând metodele moderne raționale, calea spre lumile superioare, care în vremurile antice putea fi descoperită în mistere cu ajutorul unei metode instinctive. Dușmanii însă ne-au răpit această școală, fiind distrusă cu câtva timp în urmă de către incendiatori, însă aceste creații își au partea lor de nemurire. Focul material a mistuit edificiul material. Götunumul, care întrupa cunoașterea spirituală despre care v-am vorbit, însă există și un foc spiritual, iar acesta nu distruge un edificiu material, ci îl va păstra mereu. Discipolii noilor mistere se vor îndrepta cu blândețe, mai puțin zgomotoși decât în misterele antichității, către înțelepciunea spirituală ce va aduce omenirii cunoașterea atât de necesară elementului veșnic, existent în orice ființă umană și în lume. căci pentru a gândi, pentru a simți și a dori, pentru a-și face viața lăuntrică armonioasă și pentru a dobândi în cea exterioară forță și siguranță, omul are nevoie de un contact cu universul spiritual, iar scopul școlii spirituale din Dornach, la granița nord-estică a Elveției, este de a dezvolta în sufletul omului aspirația născută din eterna atracție a umanității față de lumea spirituală. Până acum această înclinație a rezistat secolelor, iar aceste secole au dat ființei umane o imensă cunoaștere a naturii. Astăzi, omul se află din nou în fața porții ce deschide calea spre suprasensibil, iar el bate în ea, căci cunoașterea naturii nu oferă nimic sufletului său. Doar misterele moderne pot satisface aspirația către lumea spirituală, aspirație de care puțin sunt conștienți, dar care există în subconștientul celor mai mulți dintre oameni. Cine abordează cu sinceritate universul spiritual, percepe o voință umană ce va apare în mod sigur și care se va îndrepta către noi mistere. Spiritualitatea va coborî, iar printre oameni, doar atunci când vor fi elaborate aceste mistere, cu ajutorul cărora umanitatea va cunoaște spiritul prin metode mai raționale și mai clare decât cele ale misterelor antichității. Iar aceste metode noi vor purta omenirea către spiritual și divin, către obârșia sa. Sfârșit. Ați ascultat Reîncarnare și Karma. Autor: Rudolf Steiner. Lectura: Cristina David.